Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry. Gościńcze miał powóz, w powozie siedział jasnie pan. Na włościach okolicznych, sąsiadujących z zadkiem. Gdy uciął sobie drzemkę, obudził go za skrzyki. Gościńca leżał martwy, zwoje wznosili okrzyki. Powóz na gościńcu, przez swoją plądrowany. Pan złota oddać nie chciał, zakuli go w kajdany. Zabrali złoto powóz i koniem dal powiedli. Tak stało się, bo jaśnie pan nie oddał po dobroci. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedzie, że prawo. Ręce do góry, lecz siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedzie, że prawo. Ręce do góry, lecz siły lub przemocą. Jakiś czas gościniec opustoszał i tylko jeden wieśniak idąc swój znowu ujrzał. Przestraszył się i schował, lecz jego też dopadli. Zabrali grosze dwa i kijem karko kładli. Hej, ho! Szedł palić po naukę do grodu pobliskiego. Wyprawili go rodzice, by w życiu doszedł do czegoś. Gdy szedł tak po gościńcu, dumając o przyszłości, dopadli go z nieracka, cupili bez litości. Ręce do góry, daj całe słowo, które bierze ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe słowo, które bierze ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Gościńca. W tym samym teraz miejscu przebiegał wzdłuż ulica. I tylko swój daj, ubrani doskonale, czyhają na ofiarę, by złupić ją bezczelnie. Hey, ho! Ho! Ho, ho, ho! Ho! Ho, ho, ho! Ho, jak wraca, no i płaca, gdy idziesz po należne. A swoje eleganccy pokazują cię palcem. Słyszysz, to nie przesada, ustami nie ma żartów. Nasz wódz po ciebie przesłał, wyczyścić cię za roku. Ręce do góry, daj całe słowo, które wiedzie za tobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe słowo, które wiedzie za tobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce!